ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तीसवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को बताया जा रहा है सिद्धांतियों के द्वारा। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र से पूर्व पक्ष के द्वारा शरीर से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व पर आक्षेप किया गया। ये कहा गया कि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है, अपितु चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है और पृथ्वी आदि चार भूत ही तत्व हैं। उन्हीं से जब शरीर रूपी कार्य विशेष उत्पन्न होता है तो उसमें चैतन्य प्रकट होता है और उस चैतन्य से विशिष्ट शरीर को माना जाता है आत्मा। इसलिए आत्मा शरीर से अभिन्न ही है, अव्यतिरिक्त है, व्यतिरिक्त नहीं है। ये प्रथम सूत्र से पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय सूत्र से वेद व्यास जी ने द्वितीय सूत्र में नतु इन शब्दों का प्रयोग करके बताया कि चैतन्य विशिष्ट शरीर से अभिन्न ही आत्मा नहीं है, चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा नहीं कहा जाता, अपितु शरीर से भिन्न आत्मा है, आत्मा का शरीर से भेद है। इसलिए कि शरीर के रहने पर भी मृत अवस्था में आत्मधर्म चैतन्य का अभाव होता है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि चैतन्य ये शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म होता तो जैसे शरीर के धर्म रूपादि हैं, वे शरीर के जीवित अवस्था में भी रहते हैं और मृत अवस्था में भी रहते हैं, ऐसे शरीर का धर्म यदि चैतन्य होता तो वह रहता मृत अवस्था में भी, जब तक शरीर को दहादि संस्कार द्वारा नष्ट नहीं किया जाता तब तक शरीर में विद्यमान रहता जैसे रूपादि रहते हैं, लेकिन नहीं रहता है, इसलिए माना जाएगा कि चैतन्य शरीर से अन्य किसी का धर्म है, शरीर का ही धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर के रहने पर भी उसका अभाव है। और ये जो शरीर से अलग कैसे है आत्मा, इसे समझाने के लिए उपलब्धिवत ये दृष्टांत है सूत्र में। तो सूत्रस्थ उपलब्धिवत ये दृष्टांत बोधक पद का भाष्य में व्याख्यान हो रहा है। व्याख्यान के लिए पूछा गया पूर्व पक्षी से कि ये जो उपलब्धि है वह शरीर से अलग है भूत भौतिक से, या भूत भौतिक का ही धर्म है, भूत धर्म है। तो यदि पूर्व पक्षी कहते हैं कि भूत भौतिक पदार्थों की उपलब्धि भूत भौतिक पदार्थों से अतिरिक्त है, तो उनका जो यह सिद्धांत है कि मात्र चार ही तत्व हैं, उनसे अलग कोई पांचवा तत्व नहीं है। ये पांच चार ही भूत प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होते हैं, इसलिए ये चार भूत ही हैं। और ये चार भूतों की उपलब्धि को चार भूतों से अलग मानेंगे तो मानना पड़ेगा तत्वांतर, पंचम तत्व। तो चार ही तत्व हैं, ये जो स्व सिद्धांत हैं लोकायतिकों का, उसका उच्छेद होगा, स्व सिद्धांत की हानि होगी। इसलिए भूत भौतिक उपलब्धि को भूतातिरिक्त नहीं मान सकते, तत्वांतर नहीं मान सकते। तो मानना पड़ेगा इन्हीं के अंतःपातीय भूत धर्म है, शरीर रूप से परिणत हुए भूत चतुष्टय का उपलब्धि यानी चैतन्य धर्म है, ऐसा मानेंगे तो फिर ये तो शरीर का धर्म रूपा उपलब्धि चैतन्य, वह शरीर को यदि विषय कर रहा है, शरीर रूप से परिणत हुए भूत उससे प्रकाश से है यदि, और उसका प्रकाशक शरीर रूप से परिणत हुए भूत धर्म चैतन्य को मानेंगे तो फिर चैतन्य को देह कर्तृक नहीं माना जा सकता। जो गमन क्रिया का कर्म है ग्राम, तत्कर्तृक गमन क्रिया नहीं होती, ग्राम रूपी कर्म से भिन्न देवदत्तादि को गमन क्रिया के कर्ता होता है। किसी भी क्रिया का जो कर्म होता है उससे भिन्न उसका कर्ता होता है, जो कर्म है वह स्वयं ही कर्ता नहीं बनता। तो चैतन्य का विषय रूप कर्म देह रूप से परिणत हुए भूत है, तो वे फिर उस देह विषयक चैतन्य के कर्ता नहीं बन पाएंगे कर्म होने से, इसलिए उस देह को प्रकाशित करने वाले चैतन्य को मानना पड़ेगा अन्य कर्तृक, और जो देह से अन्य है और उससे निष्पन्न हो रहा है चैतन्य उसी का उधर्म हो जाएगा, न कि देह का। वो जो इससे निश्चित हुआ चैतन्य जो है देह का धर्म नहीं अपितु देह से अतिरिक्त का धर्म है उपलब्धि, और ये जो उपलब्धि है देह का धर्म नहीं हो सकता, देह विषय नहीं उपलब्धि, इसे समझाने के लिए ये उदाहरण दिया था कि कितना भी कुशल नर्तक हो वो स्वयं अपने कंधे पर आरूढ़ नहीं हो सकता, अपने कंधे पर नहीं बैठ सकता। ऐसे देह विषयनी उपलब्धि का निर्वर्तक उसी उपलब्धि का विषयभूत देह नहीं हो सकता निर्वर्तक। और इसलिए भी ये चैतन्य को भूत भौतिक का धर्म मानेंगे यदि, तो उसमें जड़त्व की आपत्ति आएगी। जैसे उपाधि देह धर्म है तो वे जड़ भूतों के परिणाम देह का धर्म होने से स्वयं जड़ हैं, और जड़त्वात् अपने के अपने भी प्रकाशक नहीं हैं और अपने आश्रय के भी प्रकाशक नहीं हैं और अतिरिक्त के भी प्रकाशक नहीं है जड़त्वात्। तो एक व्याप्ति होगी, यत्र यत्र जड़त देह धर्मत्वम तत्र तत्र जड़त्वम यथा रूपादया देह धर्म। तो रूपादि देह धर्म जड़, देह धर्म होने से जैसे जड़ है, ऐसे चैतन्य भी लोकायतिक के मत में देह धर्म होगा तो जड़ हो जाएगा, उसमें जड़त्व की आपत्ति आएगी रूपादि के तरह, इसलिए भी उसे देह धर्म नहीं मान सकते ये कहा गया। तो फिर वो जो उपलब्धि है ये देह विषयनी उपलब्धि देह से अतिरिक्त है ये मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जैसे ये कहा गया अतश्च यथैव अस्या भूत भौतिक विषया उपलब्धेर भावो अभ्युपगम्यते एवं व्यतिरेकोपि अस्या तेभ्यो अभ्युपगन्तव्य। तो देहादि से जैसे उपलब्धि का व्यतिरेक स्वीकार किया जा रहा है, यानी उसका भाव स्वीकार किया जा रहा, ऐसे व्यतिरेक यानी भेद भी स्वीकार करना पड़ेगा। देहादि विषयक उपलब्धि है, ज्ञान हो रहा है, उसका प्रकाश हो रहा है, इसलिए भूत भौतिक विषय को उपलब्धि को मानते हो तो फिर उसकी व्यवस्थित सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा भूत भौतिक जगत की अवभाषक उपलब्धि भूत भौतिक से भिन्न है, तदात्मक ही नहीं, उससे अभिन्न नहीं है। ये व्यतिरेक मानने का अर्थ है भेद मानना, देह से भिन्न हो गई। और वो जो देह से भिन्न भूत भौतिक विषयनी उपलब्धि है, हमारे मत में वह उपलब्धि ही आत्मा है। इसे कहते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि उपलब्धि स्वरूप एवच न आत्मा इति आत्मनो देह व्यतिरिक्तत्वम्। ऊपर से जोड़ देना सिद्धम। तो ये जो भूत भौतिक विषयनी उपलब्धि यानी चैतन्य है, यही तो हमारे मत में आत्मा है, और उस उपलब्धि का देह से व्यतिरेक सिद्ध हुआ, भेद सिद्ध हुआ का अर्थ निकला उपलब्धि स्वरूप आत्मा का देह से भेद सिद्ध हुआ। इसलिए उपलब्धि स्वरूप आत्मा देह से अतिरिक्त है यह बात निश्चित होती है। अब नित्यत्वंच उपलब्धे इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है, उसे देखिए। अतश्चेति इस प्रतीक के बाद में टीका में दूसरी पंक्ति में अवतरण है, या देहातिरिक्ता सद्रूपा उपलब्धि स एव आत्मा चेत अनित्यस्यात् उपलब्धेः अनित्यत्वात् इत्यत आह नित्यत्वं च इति। लोकायतिक अपनी मान्यता के अनुसार उपलब्धि स्वरूप आत्मा को मानने पर आत्मा में अनित्यत्व की आशंका करता है, उसका निराकरण नित्यत्वं च उपलब्धे इत्यादि वाक्य से सिद्धांति की ओर से भाष्कर भगवान कर रहे हैं। इसलिए वो शंका के रूप में अवतरण लिखा है। पूर्व पक्षी कहते हैं देह से अतिरिक्त जो उपलब्धि है तदात्मक ही यदि आपके मतानुसार आत्मा है, वेदांती के मत के अनुसार, तब तो उपलब्धि अनित्य है, तो वेदांती का आत्मा भी अनित्य होगा। आत्मा में अनित्यत्व की आपत्ति आएगी, ये वेदांति के लिए इष्टापत्ति नहीं है, अनिष्टापत्ति है। तो इस प्रकार वेदांति के मत में अनिष्टापत्ति की आशंका हुई, इसका निराकरण जिस उपलब्धि स्वरूप आत्मा को माना जा रहा है उस उपलब्धि को नित्य सिद्ध करके किया जा रहा है। कहते हैं हम जिस उपलब्धि स्वरूप आत्मा को मानते हैं वह उपलब्धि अनित्य नहीं नित्य है। नित्यत्वंच उपलब्धे, तो उपलब्धि में नित्यत्व है। जिस भूत भौतिक विषयनी उपलब्धि से अभिन्न हमारा आत्मा है, तदात्मक आत्मा है, वह आत्मा की स्वरूपभूता उपलब्धि नित्य है। कहा क्यों नित्य है, उसमें नित्यत्व कैसे है? तो कहा एक ऐक रूप्या, तो ऐक रूप्य ये हेतु है। वह उपलब्धि का विषय तो बदल जाता है लेकिन उपलब्धि का रूप एक ही रहता है। जैसे घटः स्फुरति, पटः स्फुरति, नदी स्फुरति इत्यादि में विषय जो घटादि हैं उनको यदि अलग किया जाए स्फुरण से, स्फुरण ही उपलब्धि है, तो वह स्फुरण घटादि विषयों से विविक्त जो ज्ञान मात्र है वह ज्ञान स्वतः अलग अलग नहीं है। केवल ज्ञान, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान इत्यादि तो अलग अलग है, लेकिन इनमें विचार किया जाए तो दो हैं, एक विषय है और दूसरा ज्ञान है। तो विषय घटादि हैं, उनका आपस में भेद है। घट पट नहीं है, पट मठ नहीं है, मठ नदी नहीं है, नदी पृथ्वी नहीं है, ये आपस में भेद है विषयों का। और उनका प्रकाशक जो ज्ञान है, उनको विषय करने वाला, उन विषयों से विविक्त ज्ञान ज्ञान को रख लें, यदि घट को हटा दे ज्ञान को रख लें, पट को हटा दे ज्ञान को रख ले मात्र, मठ को हटा दे ज्ञान को रख ले, गौ को हटा दे ज्ञान को रख ले, अश्व को हटा दे ज्ञान को रख ले, तो ये जो विषयों से विविक्त ज्ञान है यह ज्ञान अलग अलग नहीं, इस ज्ञान का स्वतः भेद नहीं, ज्ञान ज्ञान एक है। और उसमें एक ज्ञान में जो अनेकता प्रतीत हो रही है उस अनेकता में हेतु है विषय रूप उपाधि। जैसे आकाश एक है लेकिन वो भी अनेक सा प्रतीत होता है घटादि उपाधि को लेकर के। तो आकाश में जो अनेकत्व प्रतीत हो रहा है उसका निमित्त घटादि उपाधियां हैं। सूर्य एक है, उसमें जो अनेकत्व प्रतीत हो रहा है अलग अलग गड्ढों में जमे हुए पानी में अनेक सूर्य प्रतीत हो रहे हैं, उनमें हेतु है वो जो अनेक गड्ढों में जमा हुआ पानी रूप उपाधि, वो सारे सूख जाए तो सूर्य प्रतिबिंबात्मक जो सूर्य है वे एक है, सूर्य में स्वतः कोई भेद नहीं है। ऐसे ही सूर्य स्थानीय आकाश स्थानीय जो ज्ञान, उसका स्वतः भेद नहीं, और उपाधि स्थानीय घटादि उपाधि स्थानीय जो विषय हैं घटादि, उन विषयों को लेकर के ज्ञान का भेद न होने पर भी भेद सा प्रतीत होता है, वह एक ही ज्ञान अनेक सा प्रतीत होता है, जैसे उपाधि वशात एक सूर्य अनेक से प्रतीत होते हैं, एक आकाश अनेक सा प्रतीत होता है। इस अभिप्राय से ये हेतु दिया, उपलब्धे हे एक रूप्यात्, उपलब्धि स्वतः एक रूपा है, चाहे घटक ज्ञान पटक ज्ञान इत्यादि में विषय को हटा करके ज्ञान मात्र ले, उस ज्ञान का कोई भेद नहीं है, वो ज्ञानत्व मात्र उसमें है, प्रत्येक में वही उसका रूप है। एक हेतु ये हुआ कि भूत भौतिक विषयनी उपलब्धि के नित्यत्व में हेतु हुआ उसका एक रूपत्व, एक रूप होने के कारण वह नित्य है, उपलब्धिर नित्या एक रूप्यात्, एक रूप होने से। और वो ज्ञान एक दिन का अलग अलग विषय विषयक ज्ञान, ऐसे पंचदशी में कहा गया, दूसरे दिन का ज्ञान, एक सप्ताह का ज्ञान, अलग अलग अवस्थाओं का ज्ञान, महीने का ज्ञान, उन सबको विषय से अलग कर लें तो युग युगांतर का ज्ञान, कल्प कल्पांतर का ज्ञान, वो ज्ञान एक है, एक ज्ञान वो नित्य है, वह उत्पन्न नहीं होता। फिर उसमें अनित्यता की भ्रांति कैसे होती है, तो कहते विषय के साथ ज्ञान का जो संसर्गाध्यास है वो संसर्ग अनित्य है, और वह अनित्य संसर्ग विषय के समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। दो संबंधी में से एक संबंधी भी अनित्य हो तो संबंध अनित्य हो जाएगा। तो ज्ञान तो नित्य है, लेकिन ज्ञान का विषय जो है वह अनित्य है, और उस अनित्य विषय के साथ फिर विषय के नष्ट होने पर जो संसर्ग था ज्ञान का वो भी नष्ट होता है, और संसर्ग नष्ट होने से लगता है ज्ञान अनित्य है, विनष्ट हुआ ऐसा लगता है। आप जिसको नित्य ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताया गया जो सत्य ज्ञान, हाँ, छह प्रकार का प्रमात्व तो नहीं है, या है क्या कर, हाँ छह प्रमाण है, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, स्मृतित्व भ्रमत्व यथार्थत्व इत्यादि व्यवहार चेतन रूप ज्ञान में कैसे होगा, ये आपका प्रश्न है। वो होता है ज्ञान की उपाधिभूत वृत्ति में, वो जो प्रमाण जन्य ज्ञान होता है, प्रमा वो जन्य ज्ञान है, वो जन्य ज्ञान होता है ज्ञान की उपाधिभूत वृत्ति, उसको भी ज्ञान कहते हैं। जैसे 15वें अध्याय में पुरुष की उपाधि होने से क्षर और अक्षर को भी पुरुष कहा गया, वो पुरुष नहीं है, पुरुष की उपाधि है, द्वायुमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, ये जो क्षर और अक्षर इन दोनों को भी पुरुष कहा जा रहा है। वह वस्तुतः पुरुष नहीं है, पुरुष कहते हैं आत्मा को, अपितु आत्मा की उपाधि है, आत्मा की उपाधि होने से उसमें गौण प्रयोग हुआ पुरुष शब्द का। ऐसे शरीर को भी मन को भी कहीं कहीं आत्मा शब्द से कहा जाता है, वह आत्मा की उपाधि होने से आत्मा है। ऐसे ही ये जो प्रमाणों से उत्पन्न होने वाली प्रमात्मक वृत्ति है, वह उत्पन्न होती है प्रमाण से, निर्दोष प्रमाण से उत्पन्न हो जाएगी तो उसमें प्रमात्म व्यवहार होता है। जो ज्ञान की अभिव्यंजिका वृत्ति है, उस वृत्ति में प्रमात्व, संशयत्व, भ्रमत्व है। प्रमात्मक वृत्ति होती है, भ्रमात्मक वृत्ति होती है और संशयात्मक वृत्ति होती है। इसलिए उपनिषद में कहा गया बृहदारण्यक में कि ही भी भी विचिकित्सा, ये सब जो है मन एव। इसलिए संशय रूपा अंतकरण की वृत्ति विशेष है, उसमें संशय ज्ञानत्व व्यवहार होता है। उसे वृत्ति को ज्ञान क्यों कहते हैं? वो ज्ञान की उपाधि होने से। वास्तविक ज्ञान तो स्वरूपभूत ज्ञान है, वो नित्य है। हाँ, तो घटपटादि का जो ज्ञान है उसमें भी दो अंश है, केवल वृत्ति घटादि की प्रकाशक नहीं होती। वृत्तिस्थ जो चेतन है उससे घटादि का प्रकाश होता है। वेदांत परिभाषा पढ़े हैं तो कहते हैं, वेदांत परिभाषा में प्रक्रिया बताएं घट का प्रकाश कैसे होता है। तो चक्षु और घट के सन्निकर्ष से चक्षु इंद्रिय के माध्यम से चक्षुआरूढ़ हो करके, चक्षु पर आरूढ़ हो करके मन चक्षु के विषय घट के पास जाता है और वहाँ घटाकार बन जाता है। और घटाकार होकर के जो घट विषयक अज्ञान है, आवरण, उसे दूर करती है वह मन की घटाकार वृत्ति। ठीक। और जब अज्ञान दूर हुआ, आवरण दूर हुआ, तो उस घट विषय का अधिष्ठान जो चैतन्य है वह अनावृत हो जाता है और वहीं पर घटाकार वृत्ति भी है। उस वृत्ति का कार्य मात्र घटाधिष्ठान चैतन्य को अनावृत करना। आवरण दूर कर दिया, अनावृत हो गया तो, और अंतकरण में यह योग्यता है वो दर्पण के तरह होने से चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करने की। तो वहीं पर चेतन अभिव्यक्त हो गया तो अभिव्यक्त चैतन्य ने, और वो रहेगा घटाकार वृत्ति मात्र से अभिव्यक्त होने के कारण घटाकार वृत्ति में ही अभिव्यक्त होगा। और उस घटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त हुए चैतन्य से घट प्रकाशित होता है, अवभाषित होता है और ये वृत्ति बन गई उसकी उपाधि। घटावभाषक जो घटाकार वृत्ति से अभिव्यक्त हुआ चैतन्य, उससे घट अवभाषित हो रहा है और अवभाषित करने वाला ज्ञान है, वो चेतन है, उसकी उपाधियां हैं घटाकार वृत्ति, वह प्रमा कहलाती है। घटोयम इत्याकारी का जो प्रमा है वह घटाभिव्यंजक चैतन्य से युक्त वृत्ति उपमा कहलाती है। लेकिन वृत्ति का कार्य मात्र घट को, घट अधिष्ठान चैतन्य को अनावृत करना है और उस अनावृत चैतन्य का कार्य है अपने विषय, जिस विषय का आवरण दूर हुआ उस विषय को प्रकाशित करना। ये वेदांत परिभाषा में जड़ पदार्थों के अवभास की प्रक्रिया बताई है, उसमें वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों हैं। वृत्ति व्याप्ति से वो विषय का अधिष्ठानभूत चैतन्य अनावृत होता है, आवरण भंग होता है, और फिर अनावृत जो चैतन्य है वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ उसे फल कहा जाता है। उस फल से फल व्याप्ति है, फल से अवभाषित होना। तो अवभास मानता जो घटादि में आई वो फल व्याप्ति है, वो प्रकाशित हो गया। तो इसलिए वृत्ति प्रकाशित नहीं करती, वृत्तिस्थ जो चेतन है वो प्रकाशित करता है। वृत्ति तो जड़ है और वो चेतन की उपाधि होने से, ज्ञान की उपाधि होने से उसे भी ज्ञान कहा जाता है। और वो संशय विपर्य प्रमा ये ज्ञान में नहीं है, संशयत्व विपर्यत्व या प्रमात्व वो चेतन जो ज्ञान है उसमें नहीं है, उसकी उपाधि में प्रमात्व विपर्यत्व संशयत्व है। और उपाधि का ये प्रमात्व संशयत्वादि जो विशेष है उसका आरोप उपाधिस्थ उपहित चैतन्य में होता है, वो अलग बात, लेकिन है वृत्ति में। इसलिए ये व्यवहार प्रमा संशय विपर्य ये ज्ञान का ज्ञान में नहीं होता, ज्ञान की उपाधि वृत्ति के लिए होता है। तो नित्यत्वंच उपलब्धे ऐकरूप्यात्, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, अर्थ को देखिए। घटः स्फुरति पटः स्फुरति इति सर्वत्र स्फूर्ते रभेदात् नित्यत्वं विषय उपराग नाशे तु नाश भ्रम इत्यर्थ। तो घट स्फुरति पट स्फुरति इत्यादि सभी व्यवहारों में स्फुरन रूपा जो उपलब्धि है उसमें भेद प्रतीत नहीं हो रहा, उसका स्फुरणात्मक एक ही रूप प्रतीत हो रहा है। इसलिए कहते सर्वत्र स्फूर्ते अभेदात्, स्फूर्ति यानी ज्ञान वो एक होने से अभेदात का अर्थ है। वो स्फूर्ते नित्यत्वम, स्फूर्ति को नित्य कहा जाएगा, यानी ज्ञान को उपलब्धि को नित्य कहा जाएगा। तो कहा फिर उसमें अनित्यत्व की भ्रांति कैसे होती है, अनित्यत्व का व्यवहार। तो कहते हैं विषय उपराग नाशेतु नाश भ्रम इत्यर्थ। तो जैसे वृत्ति रूप उपाधि के संशय विपर्य और प्रमात्व का व्यवहार ज्ञान में हो रहा है आरोपित, ऐसे ज्ञान का जो विषय के साथ संसर्ग है वह अनित्य है, वो नष्ट हो जाता है संसर्ग। उपराग शब्द का अर्थ है संसर्ग संबंध। तो ज्ञान का विषय के साथ संबंध अनित्य होने से, विनाशी होने से, जैसे ही विषय के साथ ज्ञान का उपराग शब्दित संसर्ग नष्ट होता है तो संसर्ग रूप उपाधि के नाश का आरोप ज्ञान में होता है, वो भ्रम है। जैसे वृत्ति के संशयत्वादि का चेतन में व्यवहार भ्रम है, ऐसे ही ज्ञान का अपने विषय के साथ संसर्ग के नाश से ज्ञान को नष्ट समझना यह भ्रांति है, भ्रम है। ज्ञान के अनित्यत्व का भ्रम होता है, विनाशित्व का भ्रम होता है। तो ये कह रहे हैं कि विषय उपराग नाशे तु, नाशे ये सप्तमी सती सप्तमी है, नाशे सती तु नाश भ्रम यानी स्फूर्ते नाश भ्रम, स्फूर्ति के नाश की भ्रांति हो जाती है, वस्तुतः नाश नहीं होता। जैसे आत्मा की उपाधिभूत शरीर के नाश से आत्मा के नाश की भ्रांति होती है, शरीर की मृत्यु होती है और शरीर उपाधिक आत्मा मान लेता है कि मेरी मृत्यु होगी। जिस दिन शरीर का मृत्यु होता है उस दिन को माना जाता है उस व्यक्ति का पुण्यतिथि दिन, निर्वाण दिन। शरीर का जिस दिन जन्म होता है माना जाता है अजन्मा आत्मा का जन्मदिन। तो उपाधि के जन्म और विनाश का जैसे व्यवहार हो रहा है आत्मा में, ऐसे ही विषय के संसर्ग के नाश का भ्रांति से व्यवहार ज्ञान में होता है और ये भ्रम होता है, ज्ञान नष्ट हो गया। तो विषय उपराग नाशेतु नाश भ्रम इत्यर्थ, ये नित्यत्वंच उपलब्धे ऐकरूप्यात, इसकी व्याख्या हुई भाष्य टीका में। अब टीकाकार भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, अहम इदम अद्राक्षम इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं, एवं आत्मा देहाभिन्न उपलब्धि रूपत्वात् उपलब्धिवत इति उक्तम। ये भी होना चाहिए पूर्व के साथ ही, और ये जो पूर्ण विराम इत्यर्थ के पास लगा है ना, वहां तो होना चाहिए ये स्वल्प विराम, और इति उक्तम यहां पर वो पूर्ण विराम होना चाहिए। एवं का अर्थ है उपलब्धि के तरह, जैसे उपलब्धि देह से अतिरिक्त है और वो नित्य है ये सिद्ध कर दिया ना, तो पूर्ण विराम इति उक्तम यहां पर आना चाहिए। तो एवं ये दृष्टांत में घटा रहे हैं, उपलब्धिवत ये दृष्टांत था ना, तो कहते देहात आत्मा देहात भिन्न ये प्रतिज्ञा है, इसमें आत्मा है पक्ष, देह भिन्नत्व है साध्य, देह भिन्नत्व कहो या देहात भेद कहो ये साध्य हुआ, और उपलब्धि रूपत्व हेतु है, उपलब्धिवत दृष्टांत है, ये अनुमान नित्यत्वंच उपलब्धे ऐक रूप्यात यहाँ तक के ग्रंथ से बता दिया गया है। मूल सूत्रस्थ उपलब्धिवत इस दृष्टांत की किमात्मकम यहाँ से व्याख्या प्रारंभ करते हुए भाष्यकार भगवान ने अभी तक एक यह अनुमान बताया कि आत्मा देहात भिन्न उपलब्धि रूपत्वात् उपलब्धिवत, यत्र यत्र उपलब्धि रूपत्वं तत्र तत्र देहात भिन्नत्वं यथा उपलब्धि, ये दृष्टांत हुआ। तो आत्मा भी उपलब्धि स्वरूप है, इसलिए उपलब्धि के तरह देह से भिन्न होगा, ये अभी तक के ग्रंथ से बता दिया गया। अब जो प्रतिज्ञा है आत्मा देहा भिन्न, इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए और भी एक हेतु बताया जा रहा है, उस हेतु को अहम इदम अद्राक्षम इत्यादि से बताया जा रहा है। अने अवस्था भिन्न भिन्न अवस्थाएं होने पर भी जागृत अवस्था में जो शरीर है वह स्वप्न में नहीं रहता, सुसुप्ति में नहीं रहता, लेकिन स्वप्न में भी जो अनुभव हुआ उस स्वप्नानुभविता के रूप में स्वयं की ही जागृत अवस्था में स्मृति होती है कि रात में मैंने स्वप्न देखा, वो जो मैं है स्वप्न देखने वाला वह भिन्न आत्मा होगा और जगा हुआ भिन्न आत्मा होगा, ऐसा नहीं है। अन्य के द्वारा अनुभूत अर्थ का अन्य को स्मरण नहीं होता, अन्य के द्वारा ज्ञात पदार्थ की इच्छा अन्य को नहीं होती। तो स्वप्न में अनुभूत पदार्थों का स्मरण तथा इच्छाएं जो जागृत अवस्था में होती हैं, वह ज्ञापन करती हैं कि स्वप्न में जागृत अवस्था का शरीर न होने पर भी स्वप्न में अनुभव करने वाला आत्मा ही जागृत अवस्था में जागृत का भी भोगता है। तो वहां शरीर नहीं है, आत्मा है, इसलिए शरीर से भिन्न है, ये बताने के लिए अहम इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसका उत्तरण लिखते हैं टीका में टीकाकार। किंच जागृत स्वप्नयोर देह भेदेपि आत्म एकत्व प्रत्यभिज्ञानात् आत्मभेदे च अन्य अनुभूते अन्यस्य स्मृति इच्छानुपपत्ते स्वप्न स्मृत्यादि मान आत्मा देहाद् भिन्न इत्याह अहम इति। तो ये कह रहे हैं कि जागृत स्वप्न अवस्था में शरीर एक ही नहीं रहता। जागृत अवस्था में जो शरीर है वो स्वप्न अवस्था में वही शरीर न रह करके दूसरा शरीर हो जाता है। तो कहते जागृत स्वप्न और देह भेदेपि आत्म एकत्व प्रत्यभिज्ञानात्। लेकिन आत्मा जागृत अवस्था का अलग और स्वप्न अवस्था का अलग नहीं होता। शरीर तो अलग अलग है, लेकिन दोनों शरीरों में जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था का अनुभवीता आत्मा एक है। एकत्वेन रूपेण प्रत्यभिज्ञा जो हो रही है आत्मा की, वह प्रत्यभिज्ञा ये बताती है कि आत्मा दोनों शरीरों से अलग है। जो परस्पर भिन्न जागृत स्वप्न अवस्था के शरीर, उनमें उनके साथ संबंध रख करके जागृत स्वप्न अवस्था का अनुभव करने वाला उन दोनों से अलग है। जैसे माला में गुथे हुए जो मणि है वो अलग अलग है, लेकिन उन मणियों में अनुसूत जो धागा है वो धागा एक है। एक ही धागे में 108 मणि गुथे हुए हैं, वो 108 मणि आपस में भिन्न भिन्न है, लेकिन उन आपस में भिन्न भिन्न प्रत्येक धागे के साथ अन्वित होने वाला, प्रत्येक मणि के साथ अन्वित होने वाला जो धागा है वह धागा एक है। वो उन मणियों में से किसी भी मणि से अभिन्न नहीं है, सब मणियों से भिन्न है। ऐसे जागृत और स्वप्न अवस्था के शरीर जो परस्पर भिन्न भिन्न है, उन दोनों में संबंध रख करके जागृत अवस्था तथा स्वप्न अवस्था का अनुभवीता आत्मा उन दोनों शरीरों से अलग है, ये निश्चित होता है इससे कि रात में मैंने स्वप्न देखा, ये जो स्मृति होती है और स्वप्न दृष्टा के रूप में प्रत्यभिज्ञान होता है स्वयं का ही। इस समय जो मैं जग रहा हूँ, जागृत का अनुभव कर रहा हूँ, इसी मैंने रात में स्वप्न जगत का अनुभव किया। ये जगने वाला और स्वप्न देखने वाला मैं वो एक है, लेकिन शरीर दोनों अलग अलग है। तो जागृत स्वप्ने और देह भेदेपि आत्म एकत्व प्रत्यभिज्ञानात् आत्म भेदे च, और यदि ये प्रत्यभिज्ञानात् आत्मा देहात् भिन्न, एक हेतु हो जाएगा। दूसरा एक हेतु बताने के लिए कह रहे हैं कि आत्मभेदेच, यदि जागृत अवस्था का और स्वप्न अवस्था का अनुभविता आत्मा अलग अलग मानेंगे, जागृत अवस्था में जो ये वर्तमान शरीर रूप आत्मा है ये अनुभव करता है, स्वप्न अवस्था में वो ये आत्मा अनुभव नहीं करता, वो स्वप्न अवस्था का शरीर रूप जो आत्मा है वो अनुभव करता है। ऐसा यदि चार वाक कहते हैं, आत्मभेद मानते हैं दोनों अवस्थाओं में, तो ये आपत्ति आती है, अनिष्टापत्ति, कि आत्मभेदेच अन्य अनुभूते अन्यस्य स्मृति इच्छा अनुपपत्ते। कहते दूसरा कोई अनुभव कर ले किसी पदार्थ का तो दूसरे के द्वारा अनुभूत पदार्थों का स्मरण या उन पदार्थों की इच्छा अन्य को नहीं होती, अपने द्वारा अनुभूत अर्थ का ही अपने को स्मरण होता है। किसी अन्य ने अनुभव किया उसका स्मरण किसी दूसरे को हो ऐसा नहीं होता। तो स्वप्न अवस्था का स्मरण जागृत अवस्था में हो रहा है और वो दोनों अलग अलग है, यदि स्वप्न देखने वाला अलग और जागृत में जागृत का अनुभविता अलग, तो फिर जागृत अनुभविता को स्वप्न की स्मृति नहीं होनी चाहिए, और जो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। गहरी नींद में जो सुखानुभव करता है उस कभी कभी नींद नहीं आती है तो सुसुप्ति की इच्छा होती है, तो गहरी नींद में जो सुख था उस सुख के कारण ही तो इच्छा होती है, जहां दुख मिलता है ऐसे स्थान पर जाने की इच्छा नहीं होती। तो सुसुप्ति सोने की इच्छा करता है, नींद नहीं आती है, इसका अर्थ है कि सुसुप्ति में उसने सुखानुभूति की है इसलिए वहां पर जाने की इच्छा करता है। और वो आत्मा यदि इच्छा करने वाला जो जागृत अवस्था में सोने की इच्छा करने वाले से भिन्न होगा, तो सोने की इच्छा करने वाले ने तो कभी सुसुप्ति का अनुभव ही नहीं किया है, तो फिर जिस अवस्था का अनुभव नहीं किया जगने वाले ने उसको उस अवस्था की इच्छा कैसे होगी वहां जाने की। इसका अर्थ है कि सोने वाला और जगने वाला एक है, इसीलिए वह जागृत अवस्था में फिर जब कभी नींद नहीं आती तो सोने की इच्छा करता है। स्वाभाविक निद्रा नहीं आती है तो औषधि आदि लेकर के भी सोने की इच्छा करता है। इससे क्या होता है, नहीं नहीं ऐसा कहाँ होता, वो तो आपकी चित्त वृत्तियों को जानते हैं, उनके अंदर एक योग्यता आ जाती है दूसरों के चित्त की अवस्था को भी जानने की, वो अलौकिक सन्निकर्ष मानते हैं नैयायिक, जैसे लौकिक सन्निकर्ष होते हैं उनसे छह प्रमाणों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान होता है, ऐसे अलौकिक प्रमा होती है तीन प्रकार की, उसमें योगत सन्निकर्ष एक है, वो योगत सन्निकर्ष से उन्हें ज्ञान होता है, योग से प्राप्त जो अंतकरण की एक विशेष योग्यता रूप सिद्धि है उसके आधार पर वो होता है, उस इसी सामान्य इससे नहीं होता। हाँ सर्वदा भानम, वो योग से युक्तता आ जाती है। हाँ हाँ अन्य यानी अन्य को तो अपने अपने जैसे सामान्य नियम है उसके अनुसार होगा, और युक्त योगी जो होता है उन्हें हमेशा भान होगा, इसलिए कि उनके अंदर एक योगत सन्निकर्ष से वो भान होता है। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि जागृत स्वप्ने और देह भेदेपि आत्म एकत्व प्रत्यभिज्ञानात् आत्म भेदे च अन्य अनुभूते अन्य से स्मृति इच्छा अनुपपत्ते स्वप्न स्मृत्यादिमान आत्मा देहात् भिन्नः। स्वप्न स्मृत्यादि से युक्त जो आत्मा है, स्वप्न स्मृत्यादि में आदि शब्द से इच्छा को लेना, तो स्वप्न विषयक स्मृति तथा सुसुप्त्यादि विषयक जो इच्छा है, ये जिस आत्मा को है वह आत्मा जागृत देह से भिन्न है, ये मानना पड़ेगा। इसी अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं कि अहम् इदम् अद्राक्षम् इति च अवस्थान्तर योगेपि उपलब्धित्वेन प्रत्यभिज्ञानात्। तो अवस्थान्तर योगेपि, इसमें अवस्थान्तर से लेना स्वप्न देख करके जागृत अवस्था में आया हुआ मनुष्य, उसका अनुभव तो किया स्वप्न अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में, और बाद में जग गया तो जग करके ये जो स्मरण करता है अहम् इदम् अद्राक्षम्, मैंने स्वप्न में यह देखा, ऐसा स्वप्न उपलब्धा के रूप में स्वयं का जो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, उपलब्धित्वेन प्रत्यभिज्ञानात् का अर्थ है स्वप्न जगत के उपलब्धा के रूप में स्वयं का जो प्रत्यभिज्ञान का अर्थ है, जो इस समय मैं जग रहा हूं उसी मैंने रात में स्वप्न देखा, ये होता है एकत्व विषयक ज्ञान प्रत्यभिज्ञा कहलाता है, स्वयं देवदत्त जैसे होता है। हाँ, कि जो सोने क्या नाम है स्वप्न देखने वाला था वही मैं इस समय जग रहा हूं, ऐसा एकत्व विषयक भान। तद्देश तत्काल विशिष्ट व्यक्ति और एतद्देश एतत्काल विशिष्ट व्यक्ति वही है, विशेषण भिन्न है विशेष्य वही है, उसको एकत्व करने वाला ज्ञान, एक अभिन्न बताने वाला ज्ञान। और स्मृत्यादि उपपत्तेश्च, तो स्मृत्यादि इसमें स्मृति और आदि शब्द से इच्छा को लेना, दूसरे के द्वारा अनुभूत अर्थ विषयक स्मृति या इच्छा दूसरे को नहीं होती है, और यहाँ स्वप्नादि की स्मृति जगने वाले को हो रही है, इसका अर्थ है स्वप्न देखने वाला ही वर्तमान में जागृत अवस्था में आत्मा है। इससे भी ये निकलता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। अब पूर्व पक्षी ने प्रथम सूत्र में जो बताया था कि शरीरे भावात, ये हेतु बताया था ना, मतलब शरीर के रहने पर रूपादि विषयों की उपलब्धि होती है, शरीर के न रहने पर नहीं होती है, इसलिए जो जिसके अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान करता है वह उसी के अंतःपाती होता है, जैसे अग्नि का औष्ण्य और प्रकाश अग्नि के अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान करने के कारण अग्नि रूप है, अग्नि के स्वरूपभूत धर्म है, ऐसे शरीर के रहते हुए जो चैतन्य का होना शरीर के न होने पर न होना ये ज्ञापित करता है कि शरीर का ही धर्म चैतन्य है। शरीरे भावात इस सूत्रस्थ पद से पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। ये बताया गया कि पहले निराकरण हो गया करके, यत्तुक्तम इत्यादि की अवतरण टीका है। निरस्तम अपि अधिक अभिधित्सया अनुवदति यत्तुक्तम इति, कहते पूर्व पक्षी के द्वारा कहे गए हेतु का यद्यपि पहले भी निराकरण हो चुका है तो भी अधिक अभिधित्सया, अभिधित्सा शब्द का अर्थ होता है अभिधान की इच्छा, अभिधान का अर्थ होता है कथन, तो अभिधित्सा शब्द का अर्थ निकलेगा कहने की इच्छा। क्या कहने की इच्छा? तो अधिक, पहले जो कहा है उससे थोड़ा अधिक कहने की इच्छा से पूर्व में पूर्व पक्ष के द्वारा जो अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए बताया गया हेतु था उसका सिद्धांति से निराकरण होने पर भी फिर अनुवाद करते हैं। ये कहा कि निरस्तम अपि अधिक अभिधित्सया अनुवदति, यत्तु उक्तम शरीरे भावात शरीर धर्म उपलब्धि इति तद वर्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम। तो पूर्व पक्षी ने जो अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए उपलब्धि को शरीर का धर्म कहा था शरीरे भावात इन शब्दों से, कहते उसका हमने निराकरण कर दिया, उपलब्धि शरीर का धर्म नहीं हो सकता इसलिए कि उसे रूपादि के तरह शरीर का धर्म मानने पर उसमें जड़त्व की आपत्ति और ये कर्म कर्तृ विरोध आदि जो बताया वो है वर्णित प्रकार, और उस वर्णित प्रकार से वर्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम, अपिच सत्सु इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि पूर्व पक्षी जिन उपलब्धि में देह धर्मत्व को सिद्ध करने के लिए उपलब्धि में जो देह अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्व बता रहा है वह उपलब्धि का देह अन्वय व्यतिरेक विधायित्व अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध है का मतलब उपलब्धि को देह का धर्म न मानने पर भी देह का अन्वय व्यतिरेक विधायित्व सिद्ध हो सकता है उपलब्धि में, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि शरीर के अन्वय व्यतिरेक का अनुकरण करने से ये उपलब्धि देह धर्म है। ये अन्वय व्यतिरेक का अनुकरण उपलब्धि में अन्यथा सिद्ध है का मतलब देह धर्म उपलब्धि को न मानने पर भी उपपन्न होता है, ये आगे बताया जा रहा है। अपिच सत्सु इत्यादि से ये है अधिक अभिधित्सा, यानी पूर्व पक्षी के अन्वय व्यतिरेक अनुकरण को अन्यथा सिद्ध दिखाने की इच्छा से यहां पर अनुवाद किया है। वो जो अधिक कथन है, जिस अधिक कथन की इच्छा से यहां पर अनुवाद किया गया था वह अधिक कथन अपिच सत्सु इत्यादि ग्रंथ से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।